Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm. Tanita Tikaram już wkrótce na koncertach w Polsce. Zagra 5 listopada w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu i 6 listopada w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Kup bilety na eventim.pl. Media Patron, Wirtualna Polska. Poleca Radiowa Trójka. Do zobaczenia w Zabrzu i Gdańsku na koncertach Tanity Tikaram. W Banku Millennium dbamy o Twój biznes. A Twój biznes to? Tnę, myję, dbam o zwierzaki. Jestem groomerką. Super. A koszty też lubisz ciąć? No jasne. To otwórz konto Mój Biznes w Banku Millennium, gdzie prowadzenie konta i przelewy internetowe w złotówkach i euro masz za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 15 października, już po 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Ukrainy zapowiada, że w Białym Domu przedstawi swoje propozycje w sprawie zakończenia wojny. Brak liberalizacji przepisów aborcyjnych, tym 2 lata po wyborach rozczarowany jest premier. Białostocki sąd łagodzi karę, mężczyzna nie pójdzie do więzienia za śmiertelne potrącenie syna. Stany Zjednoczone mogą odegrać kluczową rolę w zakończeniu wojny, mówi prezydent Wołodymyr Zełenski przed piątkowym spotkaniem z Donaldem Trumpem w Białym Domu. Naszą część pracy domowej odrobiliśmy, zapewnia ukraiński przywódca i dodaje, że w Waszyngtonie przedstawi swoje propozycje. Chodzi o kwestie związane z wojskowością i ekonomią. Wszystkie szczegóły są gotowe. Program spotkania z prezydentem USA jest bardzo znaczący i dziękuję wszystkim, którzy w tym pomagają. To naprawdę mogę że przybliżyć koniec wojny, to Stany Zjednoczone mogą wywrzeć globalny wpływ, a my robimy wszystko, aby zapewnić, że w tych staraniach inni na świecie są po tej samej stronie, co my. Znamy w tej robocie. Przywódcy mają rozmawiać o kolejnym pakiecie uzbrojenia dla Ukrainy, który sfinansuje NATO, w tym o pociskach Tomahawk. Będzie to 3. wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu, od kiedy prezydentem jest Donald Trump. 2 lata po wygranych wyborach premier mówi, że jest rozczarowany brakiem liberalizacji przepisów aborcyjnych. Trudno mi zmusić moich partnerów, żeby zmienili poglądy. Przegraliśmy po prostu głosowanie, podkreślał na spotkaniu z mieszkańcami Piotrkowa Trybunalskiego Donald Tusk. To był pierwszy moment, kiedy się okazało, że koalicja 15 października nie jest we wszystkim, delikatnie mówiąc, jednorodna. Ja nie zmieniłem zdania, ale nie jestem w stanie przekonać niektórych członków tej koalicji, żeby poszli tą naszą drogą. Ja byłem przekonany, że bezpieczeństwo kobiet, które przygotowują się do najważniejszej decyzji w życiu, jaką jest urodzenie dziecka, bezpieczeństwo w szpitalu, prawo do legalnej aborcji do 12 tygodnia ze względów czy zdrowotnych, czy bezpieczeństwa psychicznego. Tak, to było to, w co wierzyłem, że jest możliwe. Premier dodał, że praca rządu przynosi dobre owoce, nawet jak nie wszystko wychodzi tak, jak oczekiwali wyborcy. Po wyborach z 15 października 2023 roku władze przejęły Koalicja Obywatelska Polska 2050, Polskie Stronnictwo Ludowe i Lewica. Nadzwyczajne złagodzenie kary wobec mężczyzny, który śmiertelnie potrącił swojego 10-miesięcznego syna. Zamiast 8 miesięcy więzienia będą to 2000 zł grzywny, orzekł białostocki sąd. Dramat rozegrał się latem 2 lata temu w Bodźkach. Rodzina szykowała się do wyjścia z domu. Ojciec poszedł przeparkować auto i nie zauważył raczkującego syna. Sąd nie miał wątpliwości, że oskarżony jest winny nieumyślnego spowodowania śmierci swego syna. Nie zgodził się z argumentacją obrony, że odpowiedzialność ponosi też jego żona. Jak mówiła sędzia Dorota Niewińska, rodzice podzielili się opieką nad dziećmi. W tym samym czasie drugi z synów, 2-latek, wybiegł na podwórko. Pan oskarżony powiedział do swojej żony, biegnij za drugim synem, ja zaopiekuję się Grzegorzem. I to dlatego tylko on ponosi odpowiedzialność za to, co się stało. Natomiast był to wypadek i ogromna trauma. Oskarżony stracił dziecko, co bez wątpienia jest dla niego sytuacją bardzo wysoce traumatyczną. W takiej sytuacji, mając przy tym na uwadze bardzo nietypowe okoliczności, wymierzenie oskarżemu kary 8 miesięcy pozbawienia wolności nie było celowe. Sąd uznał, że właściwa kara to grzywna i ten wyrok jest już prawomocny. W sądzie była Marta Nazarko. Kolizja z łosiem czy jeleniem może skończyć się tragicznie także dla człowieka. Policjanci apelują do kierowców o uwagę w pobliżu lasów, pól i nieużytków. Na drogi mogą tam wychodzić dzikie zwierzęta. Są teraz w okresie migracji, szukają pożywienia i nowych siedlisk. Dlatego apelujemy do kierowców o rozwagę i ostrożność, nie tylko w okolicach lasów. Jak zachować się, by uniknąć niebezpiecznego spotkania z dzikim zwierzęciem? Zwolnij w rejonach oznaczonych znakiem "Uwaga, dzikie zwierzęta". Zwierzę może pojawić się na drodze nagle, zwłaszcza po zmroku. Zachowaj czujność, nie tylko w lesie, ale i w jego pobliżu. Zwierzęta często przemieszczają się wzdłuż pól i łąk. Nie oślepiaj zwierząt światłami drogowymi. Jeśli zauważysz zwierzę, zmniejsz prędkość i przełącz światła na mijania. Mówi podkomisarz Jagoda Maj z policji w Lubartowie i dodaje, że zwierzęta zazwyczaj przemieszczają się w stadzie i jeśli zobaczymy na przykład dzika, to w pobliżu są także inne. Klimat. W Tomaszowie Lubelskim jakość powietrza jest dostateczna, w niektórych miejscach w centrum i na południowym wschodzie kraju umiarkowana, poza tym dobra lub bardzo dobra. 13% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Według prognoz do jutra można normalnie korzystać z prądu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Norbert Michalak. Na wysokości zadania stanęli piłkarze ręczni Wisły Płock. Mimo że przegrywali przez większą część pierwszej połowy, to ostatecznie pokonali PSŻ 35-32 w meczu piątej kolejki Ligi Mistrzów. To już czwarta wygrana polskiego zespołu w tym sezonie Champions League. Teraz kibice czekają na kolejną niespodziankę, bo następnym rywalem na wciarzy będzie Barcelona. Takiej zmiany trenera w Łodzi nie spodziewał się chyba nikt. Igor Jowicewicz został nowym trenerem piłkarzy Widzewa. Chorwat podpisał z klubem Ekstraklasy umowę obowiązującą do 2027 roku, która zawiera możliwość przedłużenia. 51-letni szkoleniowiec zastąpił na stanowisku Patryka Czubaka. Nowy trener ostatnio pracował w Udogorcu Razgrad. Hokeiści GKS-u Tychy pożegnali się z Ligą Mistrzów. W swoim ostatnim występie podopieczni trenera Pekki Tirkonena przegrali na własnym lodowisku z Lukko Rauma 4-5. Tyszanie z dorobkiem 3 punktów zajęli ostatnie miejsce w tabeli i nie zdołali awansować do fazy pucharowej. Coraz bliżej do siatkarskiej Plus Ligi. Dziś mistrzowie Polski, czyli siatkarze Bogdanki Luk Lublin, spotkali się ze swoimi kibicami. Mówi brązowy medalista niedawnych mistrzostw świata, atakujący Kevin Sasak. Na pewno jest to miłe, że jest to tak zorganizowane fajnie. Myślę, że kibice też już nie mogą się doczekać i też gdzieś tam zobaczyć nas z bliższa niż z trybun, także fajna inicjatywa. My oczywiście gdzieś tam między treningami to dla nas jest dodatkowy obowiązek, ale wiadomo, bardziej przyjemny niż jakiś ciężki wysiłek treningowy. Nowy sezon Ekstraklasy Siatkarzy rusza w poniedziałek. W pierwszym meczu Bogdanka Luk Lublin w środę na wyjeździe zagra ze Steamem Hemarpolem, Politechniką Częstochowa. W nocy możliwy przelotny deszcz i od 1 stopnia na Podhalu przez 5 w centrum do 8 nad morzem. Ogłoszenie społeczne. No dobra, synek, to jeszcze powtórzmy angielski. Jakie masz słówka na piątek? A jak się mówi dom? No to już było. To ty mi powiedz. Home. A jak jest tęsknię? Miss. A wróć. Come back. Wiem, synku. Wrócę szybko. Wyposażamy szpitale, pomagamy znaleźć dawcę szpiku, zapewniamy opiekę psychoonkologa. W Fundacji DKMS robimy wszystko, by pacjenci chorzy na nowotwory krwi mogli odzyskać normalność. Sprawdź na dkms.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Chciałabym, żeby konkurs Chopinowski trwał w nieskończoność. Jak Chopin przemienia, to świat przemienia. Chopin to także moja historia. Konkurs Chopinowski od 3 października. Oglądaj na chopincompetition.pl i słuchaj na antenach Polskiego Radia. Zapraszają organizator Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, mecenas Orlen, PKO BP, Totalizator Sportowy. Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Współorganizator konkursu, program drugi Polskiego Radia. Patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola, szczupła! To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę Hepa Slimin. Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę.

na której nagrywałem utwory z radia, bo kiedyś tak się czyniło. I zaraz za Markiem Jackowskim było to nagranie Martyny Jakubowicz. Czasem myślę, że jestem bez wad, a czasem zupełnie już nie wiem, kim jestem, lecz wiem, że są więksi święci niż ja. Gdzieś między złem i dobrocią, między racją słuszną i nie, gdzieś między sercem ciepłym i chłodnym, między tym wszystkim spędzam swe dnie. Błędy i skazy i nie wiem kim jestem i już. Gdzieś między złem i dobrocią, między racją słuszną i nie, gdzieś między sercem między tym wszystkim spędzam swe dnie. Piekło czy raj, czy też mam się błąkać jak ptak? Gdzieś między złem i dobrocią, między racją słuszną i nie, gdzieś między sercem między tym wszystkim spędzam swe dnie. Gdzieś między, jeśli ktoś spędzał czasy swojego liceum ogólnokształcącego gdzieś w latach 70. późnych bądź na początku lat 80., to pewnie mu się skojarzyło. Mnie się skojarzyło, choć wiedzą Państwo, że po moich licznych wypadkach nie wszystkie moje klepki są w porządku, ale wydaje mi się, że dziś ktoś w programie trzecim wspominał o koncertach Tanity Tikaram w Polsce. There's a good tradition of love and hate, staying by the fireside. There's a good tradition of love and hate, staying by the fireside. Now the rain may fall

Black Moss Night, ilekroć słucham kompozycji tego zespołu, zachwycam się głosem Candice. No i co ja mam jeszcze z zachwytów? Oczywiście moją koleżankę, przyjaciółkę, czasem do siebie dzwonimy. Lubimy się, co tu dużo ukrywać. Ona nazywa się, i państwo ją znają, Bad Heart. Bad Woman Blues, to była Bad Heart. Już Państwu kiedyś się chwaliłem, ale pochwalę się jeszcze raz, bo było to niesamowite wydarzenie mojego życia. Zostałem zaproszony do domu Bad i w pewnym momencie Bad stanęła przed fortepianem i powiedziała: co ci zaśpiewać? Poprosiłem o Bad Woman Blues. I to były zjawiskowe 4 minuty mojego życia. Los Angeles, Hollywood, no i Bad Heart. I kontynuujemy jeszcze przegląd damskich głosów mojego życia. To będzie Eva Cassidy. The falling leaves drift by my window, the falling leaves of red and gold. I see your kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days grow long. But I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to fall, but I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to fall, I miss you most of all, my darling. Do ostatniego mojego oddechu będę uwielbiał głos Ewy Cassidy, szczególnie w tym utworze Autumn Leaves, sam raz na dzisiejszy wieczór. To by było z naszej strony wszystko. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Baron. I pożegnamy się w myśl zasady audycja bez Claptona niezaliczona. Dziękujemy, to były trzy wymiary gitary. My darling.